pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Jeszcze tylko 6 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła Magdalena Abakanowicz, jedna z najsłynniejszych polskich rzeźbiarek i autorka prac, które zrewolucjonizowały sztukę tkaniny. Platforma Obywatelska przedstawiła wniosek o odwołanie ministra obrony. Rzeczniczka PiSu mówi, że nie ma on żadnych szans. W Korei Południowej stan podwyższonej gotowości dla wojsk. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Zaczynam od bardzo smutnej informacji. Nie żyje Magdalena Abakanowicz, jedna z najbardziej znanych polskich artystek, twórczyni abakanów, które zrewolucjonizowały rzeźbę i tkaninę artystyczną. Jej twórczość była znana na całym świecie, mówi dyrektor warszawskiej Zachęty Hanna Wróblewska. Odejście tego formatu artysty można porównać chociażby z odejściem Andrzeja Wajdy, które musieliśmy przeżyć w tamtym roku. Nie ma już z nami Andrzeja Wajdy, nie ma Magdaleny Abakanowicz. Ich sztuka cały czas jest i współtworzy naszą kulturę. Kulturę nie tylko polską, ale kulturę światową. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz w brązie, drewnie i kamieniu, a także tkaniny są w zbiorach ponad 70 muzeów i kolekcji publicznych na całym świecie. Między innymi w Muzeach Narodowych w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Centrum Pompidou w Paryżu, w Metropolitan Museum w Nowym Jorku i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Kyoto. Magdalena Abakanowicz zmarła w wieku 86 lat. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Platforma Obywatelska jeszcze dziś złoży w Sejmie zapowiadany wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony Antoniego Macierewicza. Lider PO Grzegorz Schetyna przedstawiał na konferencji prasowej powody, dla których wniosek ma trafić do marszałka Sejmu. Ta sytuacja, która w ostatnich dniach jeszcze więcej znaków zapytania stawia wokół aktywności Macierewicza i jego współpracowników, mobilizuje nas do takich działań. Godzinę temu pani premier Szydło mówiła, że nie widzi konieczności zmian w rządzie, ale pani premier, Polacy oczekują, żeby odwołać ministra Macierewicza, żeby wyjaśnić skandale, które toczą Ministerstwo Obrony Narodowej od półtora roku. Schetyna mówił m.in. o sprawie Berczyńskiego, odwołaniu przetargu na Caracale, stawiał pytania o korupcję w MON. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. W głosowaniu musi uzyskać 231 głosów. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek oceniła, że wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie szefa MON-u nie ma najmniejszych szans na powodzenie. Przypomniała, że politykę kadrową w rządzie podejmuje tylko i wyłącznie premier Beata Szydło, a premier, tak jak słyszeliśmy, wykluczyła dziś dymisję Macierewicza. 12 not identyfikacyjnych ofiar totalitaryzmu wręczono w Pałacu Prezydenckim. To dzień spełnienia obowiązku przez państwo polskie, tak mówił prezydent Andrzej Duda. Na uroczystości był Mariusz Pieśniewski, czyje rodziny odebrały dziś te dokumenty. Zidentyfikowano Stanisława Biziora, Stefana Długołęckiego, Czesława Dumę, Czesława Guzieniuka, Czesława Gałązkę, Konstantego Kuźmickiego, Ludwika Machalskiego, Lucjana Minikiewicza, Stefana Nowaczka, Mariana Pilarskiego, Leona Taraszkiewicza i Piotra Tomaszyckiego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dziś w ten sposób spełnia się obowiązek państwa polskiego, który pokazuje, że jest prawdziwie wolne i niepodległe. To nie jest dzień żałoby, tylko to jest dzień może nie radosny, ale w jakimś ujęciu dla mnie jako prezydenta jest to dzień spełnienia. Spełnienia obowiązku przez państwo polskie. Dariusz Pilarski, syn Mariana Pilarskiego, pseudonim Grom, mówił w imieniu rodzin o latach upokorzeń i kłamstw na temat żołnierzy wyklętych, które dziś są dla tych które się dziś dla tych rodzin kończą. Wiele przeżyliśmy cierpień i upokorzeń, ale nie opowaliśmy w luksusach, jakich oprawcy i oprawców potomkowie. Wystarczyła nam wiara, że męstwo i czyny naszych bliskich zostaną kiedyś docenione. I to się dzieje dziś, tu i teraz. IPN rozpoczął poszukiwania i identyfikację szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego 5 lat temu. Dotychczas znaleziono szczątki ponad 200 osób. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Korea Południowa wprowadziła stan podwyższonej gotowości bojowej dla swoich wojsk. W najbliższy wtorek komunistyczna północ będzie obchodziła kolejną ważną rocznicę dla siebie, która może stać się pretekstem do przeprowadzenia kolejnej próby jądrowej. W najbliższy wtorek przypada bowiem 85. rocznica powstania Koreańskiej Armii Ludowej. Tego dnia w Tokio ma też dojść do spotkania przedstawicieli Japonii, Korei Południowej i USA, którzy mają rozmawiać o wspólnych działaniach wobec Korei Północnej. Tymczasem według źródeł amerykańskich w ostatnich dniach nasiliły się patrole chińskiego lotnictwa przy granicy z Koreą Północną. Rosyjskie media informowały zaś o koncentracji rosyjskich wojsk także przy granicy z komunistyczną Koreą. Rzecznik Kremla odmówił jednak komentarza w tej sprawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził nadzieję, że Chiny zdecydują się wywrzeć presję na władze w Pjongjangu. Dodał też, że USA bacznie obserwują rozwój sytuacji na Półwyspie, a także podjęły, jak się wyraził, nadzwyczajne kroki. Nie odniósł się jednak do szczegółów tych działań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale w centrum i na południu kraju od czasu do czasu za chmur wygląda słońce. Od północy w głąb kraju przesuwa się jednak strefa opadów deszczu. W Suwałkach tylko 7 stopni, w Legnicy 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówią, rośnie nasz kraj, ale my w Castoramie mówimy, niech rosną trawniki. A gdy wzrosty będą za duże, to wyciągnijmy kosiarkę. Spalinową lub elektryczną. Rozpalmy w sobie miłość do grilla o trzech, a nawet czterech palnikach. Wpuśćmy nowe pomysły przez stylową furtkę w równie stylowym ogrodzeniu. A my w Castoramie podpowiemy i zainspirujemy nawet zielonych. Poznaj nowy katalog Castoramy, pełen inspirujących pomysłów na ogrody, balkony i tarasy. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. A ja też mogę? Proszę bardzo. Dzień dobry. Mówimy my, czyli... redaktor Artur Andrus. I redaktor Natalia Grzeszczyk. Zapraszamy do godziny 14:00. Akademia Rozrywki. Jak zwykle na początku przedstawimy Państwu spis treści, czyli kto, z kim i mniej więcej o czym. Krzysztof Szubzda o zawiłości języka polskiego i losie pewnych zwierząt. Naprawdę o losie zaskrońców nie możemy przymykać oka. Michał Kępa uświadomi Wojciechowi Fiedorczukowi, że... pan musi odróżnić, proszę pana, indyka od kurczaka w sklepie. Żona ze skeczu kabaretu Jurki przypomni mężowi pewne zasady obowiązujące podczas rodzinnych spotkań. Tyle razy ci mówiłam, w towarzystwie mamusi patrzymy w podłogę. A mąż ze skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju uświadomi żonie, że do każdego rodzinnego wyjścia trzeba się odpowiednio przygotować. Spóźnimy się na obiad do rodziców. Okna pozamykane? Pozamykane? Mało powiedziane. Pozabijałeś je deskami. Zbyszek, bohater humoreski Marka Stokowskiego, jak zwykle nie ma łatwo, bo... potyka się nagle na jakimś kamieniu i pada. Ukazują się inexprimable, właściwie ich skrawek. Marcin Przybylski zaśpiewa piosenkę z płyty Wernix. Marian Opania ze spektaklu Kubuś Fatalista i jego pan. Marta Bizoń i Basia Stępniak-Wilk przedstawią dwa śpiewane obrazki z życia dwóch rodzin. Jednej neapolitańskiej i jednej krakowskiej. Grupa Rafała Kmity opowie o różnicy pomiędzy dawnymi małymi kinami i współczesnymi multiplexami. A na początek mamy serwis wiadomości zmyślonych przez Łukasza Szweda. I piosenkę Krzysztofa Nurkiewicza. Europa mówi stanowcze nie rozlewającej się fali terroryzmu. Poszczególne kraje podjęły już adekwatne działania. Terroryści będą krytykowani wszędzie tam, gdzie dadzą o sobie znać, a seria zmasowanych marszów milczenia oraz akcji pisania wzniosłych haseł na chodnikach powinna skłonić ich do zaprzestania swojej zbrodniczej działalności oraz zajęcia się hodowlą kucyków. Miau, miau. W Jazgotach w Sądecko-Pomorskiem odbyły się alternatywne święta wielkanocne dla ateistów. Uczestnicy mogli obejrzeć popisy kaskaderskie lub występy dziecięcych zespołów artystycznych oraz wziąć udział w wyścigach w workach, zawodach w ringo, a wszystko to w wesołej, świątecznej atmosferze. Miau, miau. zrozumiał? W amerykańskich liniach lotniczych coraz popularniejsze staje się wywlekanie pasażerów z samolotów. Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze i stewardesy będą wyrzucać losowo wybranych podróżnych przy użyciu siły. Krnąbrni będą bici i poniżani na płycie lotniska. Linie lotnicze mają nadzieję, że dzięki tym atrakcjom coraz więcej pasażerów zechce skorzystać z ich usług. Miau, miau. Parlament Europejski przyjął rezolucję zezwalającą na prasowanie koszul jedynie z przodu, ponieważ jest to najbardziej eksponowana powierzchnia tej części garderoby. To pierwsze z serii rozwiązań mających zreformować funkcjonowanie Unii Europejskiej w obliczu narastającego kryzysu. W następnej kolejności europosłowie zajmą się kwestią mycia stóp, drapania kotów oraz mrugania do nieznajomych. Miau, miau. Drzewa szare, domy bure, myśli błahe, złe, ponure. I pogoda płata płaty nam na głowy i na kwiaty. Smutek, fryzjer, stary mistrz od makijażu. Ludziom swe kolory maluje, na twarzach maluje. Na twarzach. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie. Doba już ma ze 100 godzin i w tym bardzo długą noc. Gdzieś się nie chce dać obalić jakiś głupi rząd. Mnie już nie bierze ta biegalina wcale. I mówiąc szczerze, gdy chcę, to się opalę. Gdy chcę, to się opalę. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie. Martwią się dziś politycy, że jakiś wódz rozchwiany może taki guzik wcisnąć i nastąpią zmiany. A ja wciąż naiwny, czas spędzam mile w tym świecie przeciwnym. Ale ja tu na chwilę, ale ja na chwilę. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie. I za serce ciebie. Krzysztof Nurkiewicz z piosenką Zakarczycho. A pan tak często łapie? Zakarczycho? Nie. Rzadko mi się zdarza, ale zastanawiałem się nad słownikowym takim użyciem tego słowa. Czy pani używa często takich zgrubień? Bo zdrobnienia, ze zdrobnieniami się walczy. Mówi się o tym, żeby nie mówić pieniążki, książeczki, serek, masełko. To często słyszałem już walkę ze zdrobnieniami. A jak jest ze zgrubieniami? Można, nie można? Podoba się to pani, nie podoba? Używać koniecznie podoba mi się bardzo. Co więcej, uważam, że więcej szlachetności jest w sformułowaniu, na przykład idę do pracuchy, żeby rozprawiać, no bo to ciężko jest czasownik tak spotęgować, ale z redaktorzyskiem. Aha. I coś ładnego w tym pani widzi, że takie... A jak wchodzi pani do sklepu, to mówi pani na przykład, poproszę 2 kilo mięcha? Mięcha nie kupuję ostatnio, więc ciężko było mi się sprawdzić w tej sytuacji. Ale niektóre z takich określeń, w związku z tym, w jaki sposób są używane, stały się nawet takimi jakimiś komplementami. Bo... No pan ma chyba jakąś prywatną historię z tym związaną. Żadnej, to znaczy oczywiście parę razy słyszałem to pod swoim adresem, ale na przykład słowo ciacho, prawda? No to niby zgrubienie, niby można by było powiedzieć... Nie, zgrubienie od ciacho to piernik. Nie, to nie jest zgrubienie od ciacho. To Andrzej Poniedzielski kiedyś stwierdził, że ma w tym nadzieję, bo z tego co wie o cukiernictwie, to ciacho to też... Piernik to też ciacho i w związku z tym ma nadzieję na przyszłość. A pan w tej dziedzinie cukiernictwa jest jakim Przedstawicielem jakiej słodkości? Jakim ciachem? Chciała pani zapytać, ale w ostatniej chwili się pani powstrzymała? Nie mam pojęcia. Właściwie każdym ciachem mogę być. No niech się pan utożsami z czymś. Z pączuszkiem na przykład. Proszę. A dlaczego pączuszek? Bo taki okrąglutki, miły, sympatyczny. A pani? Chciałabym powiedzieć, że ciągutką, ale ciągutka to tak, że krówka. No dobra, krówką ciągutką. Nie brnijmy w to, bo za daleko i tak zajdziemy, ale teraz te wątki językowe pojawią się w monologu Krzysztofa Szubzdy. Ja jeszcze chciałem panią zapytać, sprawdzić, jak pani pamięta pewne rzeczy. Nie pamiętam. Pamięta pani, jak był u nas kiedyś Marcin Przybylski i o czym śpiewał? O hu hu hu hu, sowach. Czyli on ma jakieś ciągoty do takich stworzeń latających. Bo za chwilę, zaraz po monologu Krzysztofa Szubzdy będzie śpiewał o nietoperzach. Polszczyzna ekstremalna. Pan Marek pyta w swoim liście, jak piszemy naprawdę. I co ciekawe, w swoim liście słowo naprawdę pisze łącznie. I już, panie Marku, błąd. Bo naprawdę piszemy różnie, ale zawsze rozłącznie. Oto przykłady. Naprawdę o losie zaskrońców nie możemy przymykać oka. Albo naprawdę patrzyliśmy zawsze jak na propagandową gazetę. Albo naukowiec musi być chciwy naprawdę, a tymczasem wielu z nich jest naprawdę odpornych. Czasami naprawdę piszemy rozłącznie, ale rozłączność jest w zupełnie innym miejscu. Na przykład, kiedy gaśnie litera D w neonie dobra książka, to co powie właściciel? Napraw D. Mogłoby też istnieć wysoko wyspecjalizowane biuro, które naprawia tylko litery D. I takie biuro nazywałoby się Biuro Napraw D. Jeśli ktoś lubi badać starorzecza rzeki Wdy, to popłynie kajakiem na dawną Wdę, czyli na Prawdę. Jeszcze inna pisownia. Sam nigdy nie widziałem Prawdy, ale ponoć na Prawdzie są cudowne widoki. A jeśli ktoś nie chce powoływać się na ducha prawa, mógłby powołać się na literę prawa, na przykład na literę D. Taki ktoś powołałby się na praw D literę. Czyli mamy rozłączność i to dwukrotną. W niektórych sytuacjach rozłączność może być nawet trzykrotna. Oto przykładowa sytuacja. Ktoś pyta nas, czy byliśmy na premierze czy na pra-premierze musicalu i w którym siedzieliśmy sektorze. Wówczas możemy powiedzieć w skrócie na pra-w-de. Oto krótki wierszyk ułatwiający zapamiętanie rozłącznej pisowni słowa naprawdę. Weźmy dzisiaj kurs naprawdę i wypłyńmy gdzieś na pra-w-de. Razem z Asią z napraw-de, która pływa też na pra-w-de. Oprócz sobót, gdy w operze z Olą siedzi na premierze, albo nawet na pra, w D strefie siedzą tam we dwie. We wszystkich pozostałych sytuacjach naprawdę piszemy łącznie. Naprawdę. Dni już noc odetchnie szerzej, ponad dach i ponad wieżej. Lecą czarne nietoperze w nieprzejrzaną mgłę. I na złość wszelkiemu lichu, gdzieś po cienku, gdzieś na strychu, wywołują wciąż po cichu swoje czary złe. Po cichu rozłamam. Jak nietoperze mamy nocne sekrety. Jak nietoperze słuchamy wielkomiejskich w nocy w dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księży strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc słodki grzech. Jak nietoperze mamy nocne sekrety, jak nietoperze słuchamy wielkomiejskich w nocy w dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc słodki grzech. ludzkich sideł, na bezszumnych błonach skrzydeł, lecą w mrok na kształt straszydeł w księżycowy mrok. I znikają w nocnej ciszy, ni to ptaki, ni to myszy, gdzie już nikt ich nie dosłyszy, gdzie nie dojrzy wzrok. Jak nie tu pływy. Panie, panie, co panowie gra... Panie Loniu, panie, panie Lelu, pobili się znowu i wariują. No przecież jak tak można? W nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeży, no, teraz możecie sobie popić słodki grzech. Jak nie to perry. La la la la la la la la la la. Jak nie to perry. Słuchamy wielkomiejskich w nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc słodki grzech. Witam kolegę. Dzień dobry, kolego. Kolega Fiedorczyk Wojtek. Kolega Michał Kępa. No ja mam taki problem, przychodzę z problemem. Proszę, pan się nie boi. Bardzo niski poziom edukacji społeczeństwa mnie gdzieś tak jakoś ostatnio przestraszył, ale też dotknął. Byłem w sklepie, też podchodzę tam mięso, bo ja tak z tym mięsem, bo ten wegetarianizm to mnie jakoś tak nie wciągnął, tak mnie nie złapał, nie chwyciłem tego. A to było tego, modne tak. Kiedyś, teraz już tak, się odchodzi. To mnie tak jakoś tak nie złapało, chociaż bardzo cenię rośliny, bardzo lubię też coś powiesić gdzieś tam roślinnego takiego, niech to patrzy. I ja tam podchodzę i zacząłem prosić o jakieś kiełbasy czy coś, o pasztetowa i nieumiejętnie to powiedziałem, zacząłem dukać jakoś, tak pomyślałem, że no co to za edukacja? Jak takich ludzi jak ja wpuszczają do sklepów? I kto za to odpowiada? No co tu jest? Bo pan krytycznie w stosunku do siebie patrzy. A no ja do społeczeństwa, pana, bo ja jestem elementem społeczeństwa. Ale ja na pana obronę i na obronę społeczeństwa powiem, że to sklepy za bardzo poszły do przodu, proszę pana. W nazwach. W nazwach, we wszystkim, w liczbach, proszę pana. Sklepy się doedukowały za bardzo, proszę pana, wyedukowały. Proszę bo one pana, mają żeby... specjalne komórki. No ale tego. Proszę pana, żeby wejść do sklepu dzisiaj, to trzeba mieć dosyć dobrą wiedzę, proszę pana, umiejętności matematyczne. Bo tak, to liczenie, tak, proszę tak, pana, tak. Dzielenie, dodawanie. Jeszcze tak. Jak nie daj Boże, pan jest jakiś przy granicy, ma pan sklep, to tam jest w dwóch walutach to podane. W dwóch językach, bo dwujęzyczne są. Więc proszę produkty. Pana, umiejętności lingwistyczne, umiejętności matematyczne. Tak. Proszę pana, wiedza przyrodnicza, pan musi odróżnić, proszę pana, indyka od kurczaka w sklepie. No tak, tak, to tak. Nie tak. Jest i nie po głosie, bo to nie, a jeszcze, już nie żyje. Nie daj Boże, nie daj Boże, jakby pan do księgarni kiedyś zaszedł. O, czego panu nie życzę. Jejku, ale gdyby pan, nie daj Boże, kiedyś trafił do księgarni, wie pan, jak trzeba dobrze czytać. Ja wiem, ale żeby się orientować w tym wszystkim, co tam jest w tych księgarniach, w tych książkach. Ja w sklepie pana. Miałem z czego tym problem. Czego oni od nas wymagają? Ja w sklepie czytałem ostatnio cukier tam z tyłu. No. Bardzo to ciekawe, bo to wciągające jest, bo to tam ma pan i o składzie, procentach właśnie, ale tyle tych dziedzin. Tu mi procentu, chlorek tak, jakiś, chemiczne, pana. Tu językowe. Dzisiaj, proszę pana, co pana jest? Panu, do ludzie. Sklepu bez licencjatu to nie. No, sklepy są licencjackie, no ogólnokształcące też, ogólnospożywcze to jest tak ukryte tam ogólnokształcące, prawda, dlatego to słowo. Się nie powinno dzieci do sklepu absolutnie, wpuszczać, że dzieci, no. No, pogubią. No oczywiście, oszustwo. Tak, też. No także, no ja bym tutaj jednak troszeczkę może te sklepy jednak zaatakował. Wina sklepów jest. To jest wina sklepów, tak. Tak. Powinno się pociągnąć do odpowiedzialności sklepy. Za ich wina. Winy. Za winy. No i widzi pan, no pan przecież nieprzygotowany już tu na końcówkę jest. No pan, no przez sklepy, no pan nie potrafi powiedzieć. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. W dół. Myśleniu twemu wdzięki szyk i szczyt te nonszalancji z pokłaczka łyk. Zapewni w mig pod niebem słodki Francji, czy dana wieść to mądra wieść, czy też tak zwana kaczka, by się pozorom nie dezwieść. Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. Dochodzisz czasem w drogi pół do urwistego brzegu, zatykać nos i skakać w dół natychmiast z marszu zbiegu. Poskoczył ktoś, a był zły chłop, a z nim przyjaciół paczka, a kichę z grochem, moment stop. Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. Bukłaczek to jest namysł, luz i niezależność racji. To jest kolega Burgund plus rozkoszem medytacji. Czy mam bezczelnie łgać jak znud, czy spiec wstydliwie raczka? Cogito ergo sum, lecz w przód. Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. A są narody, co psia mać, los mają tak mizerny, że rady mu nie mogą dać, choć radzą się cysterny. Ach, pobiegł do nich bym, jak w tym współczuję im szalenie, bukłaczek proponując im i nowe oświecenie, i nowe oświecenie. I rzekłbym wszystkim, nie ma jak ironii zmysł przekorny, wykwintny umiar, dobry smak i winka łyk wytworny. Napięty poluzujcie nerw, nie jojczcie niczym płaczka. Róbcie cokolwiek, ale wpierw poradźcie się, bukłaczka, poradźcie się, bukłaczka. Panie redaktorze, mogę się takim swoim szybkim przeczuciem podzielić? Proszę bardzo. Ja mam przeczucie, że to będzie kosmiczne spotkanie. No będzie kosmiczne, już się zaczęło właściwie, bo kiedy państwo jeszcze nie słyszeli, to nasz gość już zaczął się różnymi wiadomościami z kosmosu z nami dzielić i teraz podzieli się z państwem. Proszę przedstawić gości. Ekspert od przestrzeni międzygwiezdnej, chyba tak mogę powiedzieć po tym, co słyszałam przed chwilą, przed naszą rozmową na antenie, Czesław Mozil. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kłaniam się słuchaczom. I Łukasz Borowiecki, który też z kosmosem ma dużo wspólnego, a co to się za chwilę okaże. Dzień dobry, dzień dobry. O kosmosie dzisiaj porozmawiamy, z jakiego powodu to się za chwilę wyjaśni, ale proszę właśnie na początku, żeby każdy z nas opowiedział o swoich doświadczeniach z kosmosem. Kto był, kto widział, kto coś wie, może jakieś fascynacje z dzieciństwa. To Czesław, zacznijmy od ciebie, bo ty już dużo wiesz na ten temat, jak przed chwilą się okazało. Tak, muszę przyznać, że ja jeszcze pamiętam, oglądałem E.T. pierwszy raz i to było w kinie Roma w Zabrzu, bardzo blisko, gdzie mieszkałem z ulicami. I nie ukrywam, że od tego momentu mam takie poczucie, że my często lekceważymy tych, którzy próbują z kosmosu się z nami skontaktować. I ja mam takie uczucie, że czasami jak dostaję maile, no takie dziwne, miłe maile od ludzi, którzy albo chcą mi dobrze, albo chcą mi źle, ale naprawdę czasami czytam i trudno zrozumieć te treści, to wtedy myślę, że żeby to spróbować zrozumieć, to wyobrażam sobie, że ktoś po prostu nie jest stąd, nie jest z Ziemi, ale jest gdzieś z kosmosu i próbuje mi przekazać jakąś wiadomość, a ja powinienem się dostosować do niej, no bo nie można po prostu olać wiadomości od kogoś, który tak naprawdę jest miliony lat od nas, prawda? Mówi się tutaj lat świetlnych, tak. Łukasz, do ciebie też kosmici wysyłają maile czasami? Zdarzyło ci się? Chyba tak, czasami też dzwonią, takie różne dźwięki w różnych sytuacjach się pojawiają kosmiczne, także też mam takie skojarzenie, że ktoś do mnie chce coś powiedzieć. No. A jakieś dziecięce wspomnienia z kosmosem, na przykład E.T. albo jakieś inne filmy związane z kosmosem? Filmowe jak najbardziej, oczywiście jakieś tam Gwiezdne Wojny, ale w ogóle taka fascynacja kosmosem. I tak naprawdę ostatnio miałem możliwość pierwszy raz zajrzeć do takiej prawdziwej lunety i zobaczyć księżyc, który był po prostu tak ogromny. No i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I tak naprawdę po tylu latach, a zawsze o tym marzyłem, jak byłem dzieckiem. A pani redaktor? Jakieś wspomnienia? Tak, a ja tak. W zasadzie co każdy piątek po godzinie 13, parę minut, mam okazję rozmawiać z takim jednym człowiekiem nie z tej planety, ale to bardzo przyjemne są spotkania. Tu nie mogę narzekać. To nie jest tak jak te maile, których nie można zrozumieć. Znaczy tutaj też ze zrozumieniem bywa różnie, ale ciekawe jest to spotkanie. Ja fascynowałem się kiedyś życiem Walentyny Tirieszkowej, pierwszej kobiety w kosmosie. Może to za sprawą piosenki zespołu Filipinki Walentyna, Walentyna. To już Gwiazd Kraina ją dobrze zna. Walentyna, Walentyna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna Twista ma. Znaliście taką piosenkę? Tak. A, to Łukasz znał. Czesław kiwa głową, że nie bardzo jeszcze się... Nie. To ja ci to później udostępnię, żebyś mógł się też zafascynować Walentyną Tirieszkową. Ale ty przyniosłeś tutaj właściwie jakiś materiał, bo kiedy ja wysłałem, proszę państwa, Czesławowi tekst tej piosenki, on się zorientował, jaka będzie tematyka, to zagłębił się w różnych naukowych informacjach. I czego się dowiedziałeś jeszcze ciekawego? Tak, no nie wiedziałem do końca, o czym będziemy rozmawiać, ale ja mogę powiedzieć, że wiem, że polskie firmy wchodzą w górnictwo kosmiczne. To wyczytałem, że 28 marca w ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana pod hasłem Future Space Conference. Ja teraz czytam artykuł, ale nie będę... Zrozumiałem po prostu, że podobno w kosmosie jest ponad 500 planoidów w kosmosie, które się znajdują, tam latają. I to są, ja zrozumiałem, że to są takie mniejsze planeciki od, nie wiem, od chyba kilku metrów do tysiąca kilometrów. To nie są jakby planety, ale tam sobie latają i mają wartość ponad 100 milionów dolarów, każda z nich. A w tych planoidach znajdują się różne materiały, takie jak, teraz bym czytał, bo ja sam nie wiem, co to znaczy, ale chodzi innymi o platynę, wolfram, iryt, osm, palat, ren, rod i rutn. Ja sam, przepraszam, z moim słownictwem nie wiem, co to znaczy, ale rozumiem, że są jakieś składniki na tych planoidach, minerały, też platynium, które na Ziemi są rzadkie i potrzebne. I podobno Polska chce się dołączyć do górnictwa, bo są takie plany, że za 20, 30, 40 lat będziemy wysyłać sondy, które będą po prostu kopać na tych planoidach. I logicznie, niektóre te planoidy są aż tak daleko, że nie będzie się opłacać, to górnictwo nie będzie rentowne, ale są też takie planoidy, na które są tak blisko Ziemi, że będziemy wysyłać sondy tam, żeby po prostu kopać i to jest dość dla mnie ciekawe. I myślałem, że o tym będziemy rozmawiać dzisiaj. No nie do końca, ale wizja powołania spółki Skarbu Państwa Polskie Górnictwo Kosmiczne, czemu nie, jeżeli to tylko zyski nam przyniesie, to wyjaśnijmy, o czym będziemy rozmawiać. Otóż, proszę Państwa, przedwczoraj w jednym z serwisów informacyjnych Trójki pojawiła się taka oto wiadomość. Kosmiczny problem z kosmicznymi śmieciami. Badacze z Wielkiej Brytanii alarmują, że jest ich coraz więcej i że bywają niebezpieczne. Dlatego, jak sugerują, orbita okołoziemska będzie wymagała kompleksowego programu sprzątania. Rafał Motriuk. Już teraz wokół Ziemi krążą miliony dużych i małych fragmentów starych rakiet, silników i innego kosmicznego gruzu, który w rzadkich przypadkach może zagrażać na przykład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kłopot będzie coraz poważniejszy, bo takie firmy jak OneWeb, Boeing, SpaceX czy Samsung niedługo zaczną wysyłać na orbitę tysiące nowych satelitów telekomunikacyjnych. Obecne zalecenia dotyczące czyszczenia najbliższych rejonów kosmosu nie są zbyt restrykcyjne i jeśli nie zostaną one zaostrzone, ryzyko poważnych kolizji w ciągu 200 lat wzrośnie o 50%, szacują naukowcy z Uniwersytetu Southampton. Ich zdaniem każdy operator systemów satelitarnych powinien usuwać je w ciągu 5 lat od zakończenia misji. Obecnie ma na to ćwierć wieku, ale to tylko zalecenie, a nie obowiązek. No, czyli wynika z tego, że zanim zaczniemy sobie kopać w tym kosmosie, to trzeba w nim posprzątać trochę. I mamy piosenkę, która powstała na podstawie tej oto wiadomości. Łukasz zasiada do pianina. Pianino mamy inne niż zwykle, może będzie słychać. Strojone tak samo dawno jak tamto poprzednie, ale inne. I teraz Czesław śpiewa, Łukasz gra. Człowiek sobie w kosmos leci, drogą mleczną wszędzie blisko, a dookoła same śmieci, orbitalne wysypisko. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Lecą flaszki półlitrowe, czajnik, wiadro i drabina, pudernica Tiereszkowej i stryżory Gagarina. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Młodzież, kościół, rząd i prasa, rasa czarna, żółta, biała, apelują, żeby NASA problem śmieci rozwiązała. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. W końcu zebrał się komitet, który się o kosmos troszczy i wysłano na orbitę dwóch złomiarzy spod Bydgoszczy. Po tygodniu Stefan z Józkiem przekroczyli dziurę czarną i wywieźli małym wózkiem stację międzyplanetarną. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Dziękujemy. Właściwie powinno się skończyć takim Czesław, go home. Tak jest. O, jak to przeżywałem wtedy, ale... dziękuję za zaproszenie, dziękuję, bo to fajnie, że mogłem zaśpiewać tą piosenkę, mimo że trochę, no, z tlenem, tak jak w kosmosie. Kłopoty z tlenem? Tak, tak jest. Trzeba było powiedzieć, dalibyśmy ci kombinezon do śpiewania tej piosenki. No, to... Bardzo dziękujemy, Czesław Mozil, Łukasz Borowiecki, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Kabaret Jurki przedstawia... Urodziny mamusi. Kochanie, nie możemy tego odwołać. Chcesz odwołać urodziny mojej mamusi? Przepraszam, chcesz odwołać urodziny mojej mamusi? Nie, no skądże, no nie jestem głupi. Przecież wiem, że są rzeczy nieodwołalne. Grawitacja, śmierć, urodziny twojej mamusi. Po prostu nie pojedźmy, nie pojedźmy. Rzućmy to wszystko i ucieknijmy gdzieś razem. Co? Albo zadzwońmy i powiedzmy, że oszalałem i jestem niebezpieczny dla otoczenia. Ty rzeczywiście oszalałeś. Jeśli myślisz, że mamusia w to uwierzy. No tak, ona jest jak Mosa, to ona nikomu nie wierzy. I jak widać, w twoim przypadku ma rację. Kochani, ja się jej boję. Wystarczy, że będziesz się odpowiednio zachowywał i żadna krzywda ci się nie stanie. Ja, ale ja nie chcę. Uspokój się. Zawieziemy kwiaty, prezent, oddasz mamusi należną cześć, zjemy kolację i zdrowo wrócimy do domu. Akurat, tak samo mówiłaś w zeszłym roku. To wielkie szczęście, że skończyło się tylko podartą marynarką. Bo z mamusią nie dyskutuje się o polityce. Dyskusja? Ja po jednym z jej monologów po prostu popatrzyłem na nią. Czyli wyraziłeś sprzeciw. Tyle razy ci mówiłam. W towarzystwie mamusi patrzymy w podłogę. Chyba, że jemy kolację, to wtedy w talerz albo w stół. Ty wiesz, że tak samo jest z gorylami. Nigdy nie wolno im patrzeć w oczy, bo wtedy wpadają w szał. O, jakie ty masz szczęście, że mamusia tego nie słyszy. Wiem, wiem. Imprezy u niej są jak chodzenie po wielkim polu minowym. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się nieszczęście. To po co chodzić? Trzeba siedzieć. Nie ruszać się, nie odzywać. I wszystko będzie dobrze. A jak mnie o coś zapyta, na przykład czy mi smakowało? Przecież wiadomo, że mi nie smakuje. Ale jak powiem, że mi nie smakuje, to zostaną ze mnie strzępy. A jak powiem, że smakuje, to dołożę mi kolejną porcję, a ja już nie wiem, co jest gorsze. Spokój się. Po prostu bądź czujny i skoncentrowany. Myśl pozytywnie i nie daj się zaskoczyć. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Dobrze. A, i proszę cię, żebyś w tym roku nie udawał martwego. To żenujące. Dobrze. Zbierajmy się. Załóż smoking i idziemy. Poczekaj. Kochasz mnie? Piotrek, moja miłość jest nieistotna. Ważne, żeby mamusia cię tolerowała. Koniec. Wciąż ci tłumaczę jak ślepej kurze kret, że randka to jest spotkanie tet-a-tet. A ty albo z braciszkiem, z siostrzyczką, bazyliszkiem, z kuzynką lub z mamusią i jeszcze Bóg wie z kim. Lecz ja chcę wreszcie być z tobą sam na sam, bez twej milutkiej, najmilszej z wszystkich mam. Ja, mamusia i ty, na spacerku przez tuletę, my za rączki, mamcia z boku. Ja, mamusia i ty, jak detektyw z pistoletem, krok za krokiem, z błyskiem w oku. My do kina, mama też, potem z nami tańczyć chce. Pewnie szef karabinierów większą litość w sercu ma. Dla zakochanych obecność mamy jest jak koszmar we snach. Ty, mamusia i ja. Ty, mamusia i ja. Lecz San Gennaro wysłuchał moich próśb i kiedyś rano mamusie katar zmógł w oczach, miała gorączkę, śmiertelnie zimną rączkę. Już było prawie pewne, że będę z tobą sam. Wtem spod pierzyny słabiutki głosik łka. Proszę? Dziś pójdzie z wami malutka Julietta. Siostrzyczka i ty razem w barze kiatamone. Co chcesz, loda czy limonę? Kombinacja droższa jest! A mnie nie stać na ten gest, więc maleństwo zaraz w ryk. Ktoś nam zdjęcie zrobić chce, ona głupio śmieje się. Balonika chcesz na rączki? Nie do taty, niech to szlak. Żegnaj, kochanie, oświadcz się mamie. Wolę zostać sam bez siostrzyczek i mam. bez siostrzyczek i mam. Ktoś nam zdjęcie zrobić chce, ona głupio śmieje się. Balonika chcesz na rączki, nie do taty, jak do szlak. Żegnaj, kochanie, oświadcz się mamie. Wolę zostać sam, bez siostrzyczek i mam. Bez siostrzyczek i mam. Mamusia, tatuś, braciszek, siostrzyczka, kuzynek, kuzynka i jakaś wspólniczka, szwagier, szwagierka i znajomy gość. Mam ja was wszystkich na zawsze już dość! Bogdan, spóźnimy się na obiad. Czy my możemy w końcu wyjść? Moment, tylko sprawdzę gaz. Czy ty jesteś chory? Już 5 razy sprawdzałeś. Lepiej 6 razy sprawdzić, niż raz wylecieć w powietrze. Codziennie, zanim pójdziemy spać, ty przez godzinę sprawdzasz, czy zakręciłeś gaz. Wiesz, co powie policja, jak pewnego dnia znajdzie w naszym mieszkaniu 2 sine trupy? Znowu jacyś durnie nie sprawdzili, czy zakręcili gaz. Mają trupy za swoje. A wiesz, co wtedy powie siny trup kobiety? To wszystko dziwne, bo my od roku nie mamy gazu, bo mój mąż wymienił kuchenkę na płytę indukcyjną, bo bał się, że kiedyś zapomni zakręcić gaz. Co ty właściwie teraz sprawdzasz? Sprawdzam, czy na pewno wymieniłem kuchenkę na płytę. I co? No niby tak, ale gaz to niewidzialny zabójca, może być wszędzie. Weź wyluzuj. To ci się śpieszy na tamten świat? Już nie jeden chojrak, który tak mówił, leży pod ziemią. Cmentarza się roją od takich wyluzowanych chojraków. Sprawdzę jeszcze wodę. Ale przecież już to zrobiłeś. Nic nie cieknie. To niemożliwe po tym, jak podokręcałeś kurki od kranów kluczem francuskim. Nie chcę mi się wierzyć, jak ty bardzo lubisz prowokować los. Przecież wystarczy mała nieszczelność i śmierć już trzyma nogę w drzwiach. Woda. Wiesz, jaki to jest niszczycielski żywioł? Widziałaś, co się działo w Nowym Orlanie? Najpierw wielka fala i zwały błota niszczą miasto, potem hordy wyrostków z bronią gwałcą i rabują sklepy. Jak można zgwałcić sklep? Śmiej się, proszę bardzo. Jeszcze ci ten uśmiech zastygnie na przerażonych ustach. Spóźnimy się na obiad do rodziców. Okna pozamykane? Pozamykane? Mało powiedziane. Pozabijałeś je deskami. No tak. Tajfuny, cyklony i huragany będą musiały obejść się smakiem. Czekaj. Korki wyłączone, kontakty zaizolowane? Pioruny są bezbronne. Zagrałeś potędze natury na nosie. Nie, czuję, że coś tu nie gra. Chodźmy już. I tak przez godzinę będziesz sprawdzał, czy drzwi są na pewno zamknięte. Bo ty tylko trzaśniesz drzwiami i już lecisz do windy. Nie interesuje cię to, że w czasie, kiedy ty będziesz jeść obiad u rodziców, twoje mieszkanie będą plądrować złodzieje, pokładając się ze śmiechu, że trafili na frajerów, którzy nie przekręcili klucza w zamku. Idziemy. Stój. Co to? Butelka z wodą do podlewania kwiatów. Ty widzisz głupią butelkę? A ja śmiercionośną soczewkę skupiającą słoneczne promienie, zdolną wywołać pożar, który ogarnie w kilka minut cały dystrykt. Brawo. Uratowałeś świat od zagłady. Chodź wreszcie na Boga, skąd ci się wzięła ta chora mania sprawdzania wszystkiego po 100 razy? Skąd? Skąd mi się wzięła? Mhm. Już ci mówię. Bo kiedyś nie sprawdziłem i zamiast z kobietą ożeniłem się z babochłopem. Że królewny mu nie zesłał szpetny los i że więcej jest niż pewny, że przez ciebie świata zło. O nie, nie zaprzeczaj, zwłaszcza że nie chodzi mu o pienie w genealogicznych chaszczach, lecz wspaniałomyślnie stwierdź. Może by tak zechciała Śnieżka użyć mu w wielkiej z tobą męce, skoro i tak z 7 mieszka. Cóż dla niej znaczy 1 więcej? Śpiąca królewna też poleci na tę ofertę. Gdyby wolał z psem biegać rano oraz dzieci sam odprowadzać do przedszkola. Więc jeśli bajka mu się śni, szepnij, by był królewiczem. Że królewny nie ma w tobie ani krzty, gdy przytacza argumenty na błękitnej wyższość krwi, niż powoływanie świadków oraz testy DNA. Analiza czystych faktów lepsze światło sprawie da. Kusi z piernika własna chatka, ale istnieje przypuszczenie, że Baba Jaga to też matka i nie teściowa, jak marzenie. Z tobą zagryzka i popitka, tańce różańce do znudzenia, a taka zwykła złota rybka spełni najwyżej trzy życzenia. Więc jeśli bajka mu się śni, szepnij, by był królewiczem twym. Jeśli bajka mu się śni, szepnij, że jest królewiczem. Basia Stępniak-Wilk w piosence Śnieżka i to była odpowiedź na te prowokacyjne odzywki męża ze skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Ja nie do końca pamiętam. Wydaje mi się, że to ma jakiś związek ze Star Trekiem, ale pamięta pan takie przywitanie, gdzie odchyla się dwa palce w jedną stronę i dwa palce w drugą stronę ręki? Wiem, że jest pięć palców, ale piąty zostaje niezaangażowany. Nie pamiętam. I z tego powstaje takie powitanie, takie w literze V. Nie pamiętam. A niech pan spróbuje. A po co? Bo to ładnie boli. A pani myśli, że mnie chodzi o to, ja po to tutaj przychodzę do radia, żeby bolało? Ładnie tak. Nie, ja w zupełnie innym celu przychodzę tutaj w piątki po 13. Ale to jest świetne ćwiczenie. Podejrzewam, że to może nawet człowiekowi zastępować jogging. Takie rozcapierzanie palców. A wie pani, że jest mnóstwo innych rzeczy, które mogą człowiekowi zastępować jogging? Tak, wiem, pączuszki, ale to nie jest dobra droga. A takie rozcapierzanie palców to jest dobra droga, pani zdaniem? My, krówki ciągutki, lubimy takie zadania. To już zostawmy państwa z rozcapierzaniem albo bez rozcapierzania, jak kto woli, jak kto lubi. My zakończymy dzisiejszą audycję zaproszeniem na spotkanie ze Zbyszkiem, bohaterem humoresek Marka Stokowskiego. A piosenkę zaśpiewa również grupa Rafała Kmity. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Film. Zbyszek lubi kinematografię. Sporo wie o filmach kolorowych, czarno-białych, rysunkowych i aktorskich. Wie o smutnych i wesołych, gadających albo niemych, krótkich, długich, o miłości, o gangsterach albo wojnie. Rozpoznaje Gretę Garbo i Chaplina, Pole Negri, Cybulskiego i Rudolfa Valentino. Być może dlatego ktoś mu przysłał małą paczkę. Paczka doszła jak należy, chociaż Zbyszek przemieszkuje na kwaterze pod Toruniem i niewielu zna ten adres. On dorabia tu w Tartaku, w przedsiębiorstwie braci Łaskich. Zresztą mniejsza z tym Tartakiem. Ważne, że w pudełku zgiętej blachy Zbyszek znalazł szpulę z krótką taśmą. Na tej szpuli napisano na przechadzce A i L Lumière z Lyonu. On potrafi wszystko zrobić, więc poradził sobie z wykonaniem domowego kinematografu, takiego na korbę z obiektywem i ząbkami. Zrobił go wiadomo, żeby puścić znalezioną w pudle taśmę. No i puszcza. Kręci, patrzy, dalej kręci, dalej patrzy. I co widzi? Rzeczywiście. Zapoznane dzieło na przechadzce braci A i L Lumière z Lyonu w południowo-wschodniej Francji. Dzieło zachowane jakimś cudem, odmuchane z piwnicznego kurzu. Na Zbyszek puszcza szpulę raz i drugi i za każdym razem jest to samo. Pewna dama w kapeluszu, w długiej sukni z parasolką w prawej ręce, drobi śmiesznie prędkim krokiem, potyka się nagle na jakimś kamieniu i pada. Ukazują się inexprimable, właściwie ich skrawek. Podbiega pan z wąsem, przyklęka przy pani i film się urywa. Nie wiadomo, co jest dalej. W paczce nie ma więcej taśmy. Zbyszek puszcza trzeci raz, a potem czwarty, w końcu siada, długo myśli i rozważa potencjalne scenariusze dalszych zdarzeń. Czy pan spełni obowiązek i pomoże podnieść się tej damie, odwiezie do domu, zawoła doktora, czy raczej skorzysta z dogodnej okazji, zachowa się podle, a może to ona go wciągnie w amory platoniczne i nie tylko. A może się zjawi pustynny dyliżans i pędząca w sukurs kawaleria, a może pan z panią od dawna są w zmowie, planując napady na banki i pociąg, a może przeciwnie, ten pan to detektyw lub agent wywiadu, a może oboje polecą rakietą, popłyną okrętem, albo on wyjedzie do Indochin na wojnę, do piekła, a może ta dama zamieni się w bestię, rozszarpując pana na kawałki, a może zatańczą i ona zaśpiewa, na razie bezgłośnie, ale z czasem pełną piersią. Nie wiadomo nic. Przepadło. Zdaje się, że już od ponad wieku, duma Zbyszek, siedząc sobie przy kinematografie, wymyślane są najrozmaitsze zakończenia jarmarcznego widowiska braci A i L Lumière z Lyonu i ciągle nie wiemy, czy to wreszcie to, czy znowu pudło i należy szukać dalej. Zbyszek czuje, że otrzymał razem z taśmą nader trudną, ważną misję. Ma rozstrzygnąć całą sprawę, ma wymyślić raz na zawsze, jak to było dalej z tą historią, a zarazem w konsekwencji ma wyznaczyć kardynalny nurt przyszłego kina. Ma określić, jak powinna się rozwijać ząbkowana taśma z obrazami. Od upadku owej damy, poprzez wieki, tysiąclecia, aż po napis fin na samym końcu. Zbyszek lubi kinematografię, więc nadaje się do tej roboty, tylko że się trochę, kurde, boi. Czuje brzemię odpowiedzialności. To dla niego jest zbyt wiele. Nie weźmie na siebie, na swoje sumienie rozstrzygającego określenia, jak to było i jak będzie. Dlatego pakuje tę szpulę do pudła i wysyła spod Torunia na zupełnie przypadkowy adres. W sumie każdy lubi kinematografię, czyli także ów adresat. Pewnie wie o filmach kolorowych, czarno-białych, rysunkowych i aktorskich, wie o smutnych i wesołych, gadających albo niemych, krótkich, długich, o miłości, o gangsterach albo wojnie. No więc proszę, niech wymyśla. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nasuwa sprzed lat niemal stu w małym kinie moja babunia, a przy niej dziadek mój. Małe kino niemym scenom daje głos pianino, oplątani marzeń pajęczyną, mój dziadunio z babcią w loży swej. Małe kino, na ekranie Rudolf Valentino, gotów jest dla ukochanej zginąć. Dziadek czule otarł babci łzy. To jakby o nich był film, więc tak wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. Nikt od dawna nie gra na pianinie, nie ma już Pierwszych seansów w małym kinie, gdzieś się rozwiał naszych dziadków świat. Dziś w kasie multikina bilet sprzedano mi, gdy już w miękki fotel się wbiłam, błysnął ekran i... W multikinie pośród mlaskań się rozpoczął diner. Każdy chłania, co tam zdołał przynieść, wpadł w szaleństwo żołądkowy sok. W multikinie sala gryzie, szuje oraz pije. W nos szalepki zapach frytek bije i prażonej kukurydzy woń. W multikino w studnia kardeł tony chipsów giną. Miąż parówek miesza się ze śliną, po łakczywych ustach ścieka sos. Po prawej jak czas już krztusi się facet, chyba pistaszek nie podszedł mu. Multikino, obok dresia szło i tanie wino. Sprawdzam, czy portfela mi nie zwinął, w tyle gdzieś rozbite chrzęści szkło. W multikinie w pierwszych szedach buda z krówą płynie. Ktoś przypala jointa swej dziewczynie, czy z burgera zwraca za mną gość. W multikinie ja dresiarza grzecznie proszę by nie chlapał więcej mi na głowę winem. Trafia mnie kawałek buki w nos. Multikino, tak kolejny gastroseans minął. Do toalet tłumek już odpłynął, dojedzony gaśnie smutno film. Ja w fotelu, gryząc wargi keczup z włosów ścieram, jeszcze chwila zanim się pozbieram. Jakże żal mi tamtych małych. Jakże żal mi tamtych małych kin. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 6 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert.